Nossa. Olha aí, olá, Tató. Megyünk haza, majd most mi lesz? Te akarod nekem is. Nekem most a kezem. Megcsinálni, mikor Cserovicnak látjuk a szára. Emlékszel, hogy is hívják azt a gyereket, aki így dolgozott? Szereti a szép gyerek. Kivel be? Ki a szelegét ismert? Melyiket? A legöregebb, mert az apjuka. Most már nem, ugye? Sereget Istent ismeri. Tudod, volt a szállásuk neki? Hát nem, nem. Ott az biztos tudja. Az biztos tudja, nem? A Kézik Zoliét azt tudod? Azt tudom. Na, akkor is itt éjjel. Sereget Istent azt tudom, meg a Zorahogós volt, meg emett a Lakit, azt így nagyjából. De nem beszélnek kell nagyon készekkét. Nem, de az a sokkal. Ja. Hát az az elzűlött, nem? Az nagyon. Elvette először a Bentik Máté lányát. Ha igen. Azt is szép látott, akkor aztán nem tudom, mit csinál. Voltam alkodalmukban. No. Az így is olyan meleg, csak 33. Az semmi. 38 óképes. Éppen azt kell lesz egy 40. Én voltam egy néhány lakodalomban. Abban az időben még az autó igény volt kapott. Minden használt szar autót lehet már venni most már. Minden. Ha vegy egyet. Három napot, aki dolgozott, az elvittem. Ott a fityó, vedd elő. Ja, az is. Három napot, aki dolgozott, elvittem a kazalomban. Az jó üzlet volt az én, nem? Nem olyan megvan. Nem? Hát nem, mert akkor 11 órára hízak, aznap már mindjárt öllök menni. 11 órára a lakadalmat hátoltunk, még elmentünk a nagylányé, meg az apja vasra, meg odaért. Hát jó, nem, mert az három én... napot csak itt volt. Ennek voltam kállátóan, hogy kell ilyen készen kora óra kállátóban. Ott volt helyed is, vagy mi? De vért el ülni, vagy mi? Hát ne bírtam volna ülni, ha lett volna hely. De nem volt hely, hogy beülni. Én a bentik, hogy voltam bírtam. Várjál, nem tudom. Halló! A szert! Most megyek enni. Most ezt befejezve. Most ahogy eszünk, akkor jó fél óra vagy tovább, és aztán lesz visszajöve. Visszajöve a szívem, akkor már indulunk talán már vissza. Megy a szert? Na? Meg van majd kezd főzve. A rossz színe vagy. Nem azt mond, de azt mondta, hogy csütörtökön megy csak el. Azt kell mondani, hogy úton vannak, nincsen itt. Nem törik az össze. Ki kér pepsit még? Mi azt a tányért ad ide? Azt, ami mellette van az a tányér. Ja. Tányér. Ti erre kértek pepsit? Köszönöm. Én nem. Gyere, Ami. Egy lábokban van most izé. A tegnapi csirke, meg a bab. Ha van, szívesz értem, mit szeretnél. Mindjárt, babot. Ami van. Mindig beszél a gyógyszertár. Babot, mit a gyógyszertárása? Hát én már elmegy szabadságot. Ja, mert nincsen itten Topolyán. Kint van külföldön, mi azt mondta? Ki? Rita, mi mondta, hogy kint van külföldön? Kávé, a pompa fél. Mit a tebe? Az mennyi ez a kevés, úgy mind nekem? Mennyire legyen húsos? Jégkő vele? Húsos lesz. Nem, 10 dacér. Nekem dobhatsz egyet. Elég is van. Nem tudom. Te mondtad. Jó. Köszönöm. Igen. Nem mondta neki. De te vasárnap nem bírsz rá. Hát hiába nem érek rá, hogy kívülni. Most mit akarnak tudni, hogy vasárnap látnál? Azt akarja, hogy nekem ez meg azt mondja, hogy csak így nyugodtan mondja neki, hogy nem, nem kell. Én meg tudom, hogy nem is érjük el, szóval nem is megyek. De ki mondja, hogy mennyi? De mit hát a diplomás gyógyszerész, mert ő nem tudja, mi hol van, meg ilyen hülyeség. Karina mondja, hogy tényleg. Odaadod a kenyered, Brigi? Ugyan faszt érte azt, hogy hol van. Úgy is, mert, ha tovább dolgoz, úgy is mehet, hogy hol van minden. Igen. Mi a fasznak kell faszogatni. Na jó, kérem. Ő több fizetés kapat, találja ő magát. Hát fel fogja találni magát, mert mondom, mi alapban nem érünk rá, mert azt mondom, hogy keresztül vele megyünk, úgyhogy én azt mondom. Áradjátok a fantát! Most kívülök. Hát az egyik kicsit. Hát az is kívánom. Hát de ide adhatod, mert itt van jég. Te kérsz valamit én? Mit kérsz? Kólát? Van ott a pohár. kóla vagy fanta? Kóla. Nem, most kicsit hűtöm a számot. Meleg van, jócskán még. Meleg, mert az előző egy kész. Hm? Azt mondom, meleg még azért várom, hűljön. Hűljön egy kicsikét még. Ezek már mindig téged állnak. Most nem bírnak tapasztalni. Akik ellopták ott a fát, az ilyen vastagabb ágokat így ott hagyták a kukoricába, érted? Milyen belül? Uh-huh. Úgyhogy fogtam szépen azt a nagyját, bedobáltam, utána meg jött a silózó, hogy maradt ott a szélén, hogy nem is azt ki lett kerülve meg már. Hol lopták el a cigányok? Tőletek a fát ellopták, amit kiváltatok? Nem. Nem? Nem tőletek az optál? Mi az a fasorok? Tanya volt? Igen. Tanya volt? Ha. Itt akkor szép nagy fák. Hát ez csak hoppá, eltűntek. Hát a taposás is ott, amit ott láttál is. Milyenket is ott tapostál? Nem. Még csak bedobtak egy 5-6 ágat, érted? De így minden fel. Azért, mert a kicsi is szedi, akkor minden bének máshonnan is lopni, úgy vannak vele. Ott is nagyba lopják, minden lopják. Minden lopnák mások is, máshol is. Akarod a kvadelneket fát. Vagy hűljön ott kell. Minden hája meg kell a kicsi. Hát az. Ugyan, mondjuk nem hű. Én láttam, mikor mentem be Tatójára reggel, ment kamionnal, fél nyolc volt, mikor én ott mentem. Körforgalomnál, csak én ott nem vették le. Ment arra becsüljük felé. Ment a bocsánat. Nem, itt van egy ilyen valamilyen hídrány. Csak nyíltál, Hangon babár. Ott látanak. Jó. Most vagy eszünk a kulcs. Ettem. Egyszerűen nem tudtam sokat ennie. Meleget. Főtök? Nem iszok, akkor meleg lesz. Meleget, melegre iszok, akkor rossz lesz a fogainak. Én az orrodó nem jól. Féltem a fogaimat, a hidegtő. Akkor nagyon ideges. Főhasszák a gyógyszertárosok. Ezért, hogy vasárnap eltár. Menjen be a szabadság, nem vasárnap eltározó. Igen, felejtsék már egy. Megadod a jeget. Mindig téged rándok már. Ja. Baj, nem vagyunk sokan. Azon a baj, sokan lesztek. Ha sokan lesztek, akkor még majd bocsátsák előtt. Hát ez az fizetés. Majd felezik a fizetés. Jó dolgoztunk a rikére. Nagyon rossz. Akkor legjobb, mikor apát fogja a kanétóróba, én meg taposztatom. Hát ha megfájdult a lábad is. Az nem baj, de jobban lesz egy gyere. Ez így nem jó. Az oldalak tetted meredek. Mert ugye lenyitod, nehéz, tartanod fő. Csukod fő, nehéz. És akkor egyik oldal le fő, másik oldal le fő, azt jön a másik kocsi, le fő. Aztán úgy nézik ki egy ilyen kés silózás után, mint ez a Dwayne Johnson, tiszta kopasz érted, ki vagy baszva, így érted, de mi van? Van, Fagyi. Működik, Fagyi? Jaj, de ügyes vagy, Brigitta. Fogadjuk a Dóra a gondolkát. Szétakasztom mindig össze. Még egyik traktoron, fő másik traktoron. Akkor nem áll. Akkor rájátunk nagy nevek, hogy nem kívülod a vacak, akkor csavaros csavarok volna. Én nem értem, hogy mi van abban a reduktorral, mi történt. Meg kell nyomogatni neki ott, tehát jó kapcsolós részét, lehet bele, nem tudom. Régen. Nem ragad be, érted? Az vagy nagyon összehasonlít, hogy nem én át rajta az olaj. Ja, a kuglit nem nyomja be. Valami... Nem a kuglit, hanem a tűk. Ja, végén? Igen. Lehet az a baj. Meg kell nézni. Tegnap bírtunk volna, mindent leütni. De azt nem értem, hogy mikor Cambridge-ültem, akkor meg hogy? Egy hideg vigyel. Ja. Egész nap mindig a vigyelt voltam, tennap a részben mikor. Na. Valami nincs ember rajta, mert amúgy a traktor megemel. Akkor aztán össze akartuk akasztani a nem tudott, hogy amaz még mindig elő. Hát piros mind a kettő a fene. Valakinek még? Töké. Katilák adják, kiszárad majd te. Nem száradok ki. Dehogy nem. Adjál majd egy kérdé megélni. Így a tényleg. Ettem már. Vizet tudni elég. Vizet. Ne száradjak ki. Vannak tónát lehet? Lehet. Vizet csak akkor. Ú, ez a baj. Vizet, ne száradjak ki. Nagyon teleteszed már hússal. Hát, hogy a tényleg. Nem az a baj, hanem az a baj, hogy én levét szeretem. Mit csináljak ez most itt az ilyen? Én úgy szeretem a balot, hogy jó leves és fa, jó legyen benne hús is, meg kóbász is, meg minden, de én jó levesesen szeretem. Nem tudom, hogy nagyon nagyobb darab volt. Én is működtem a mamámból. Első nap olyan bableveskével, aztán másnap már... Sűrű legyen. Harmad nap nem jár, semmilyen. Mint bakkő? Nem, mondom, hogy három nap után milyen már. Három nap után... Akkor már sűthús legyen, ugye? Három nap után már kezdi unni az ember. nem lehet kicsikét keveset főzni, a nagyra vannak a disznók külköz vagdosva, és mint jó, ha egész kevés, de hát akkor nem lehet a tűn megfőzni, akkor többet főz, akkor van babalás is, mert sűrűbben is. Hát jó van. Szeretném én a babát. Olyan. De kell magad. A katonatára az volt a legjobb étel. Nem is körülöttem a főnél, mert telefontál, amikor hinnak a vízébi filmát. Szabadságon, kikapcsolódott drámot. Mert ne hívogassanak. Ja. Figyeljek? Hogy lehet, hogy az embernek privát élete? Oda külön ennek a Szabinak adni telefont, hogy beszélni. Többet nem hívom szerintem. Mi az itt volt? Ez elindézni, hogy nem is külön egy időben biztos. Hát szöveg van. Van nagy duma, van. Hát? De az apjánál is. Az is ilyen hasonló. Az apja már kezd köregedni, az már most már nem ilyen agresszívan nyomja a sodert. Ő most nagyon benne van. Milyen 10 000 dinár? Nagyon benne van. Jó. Szia. Lehet oda buzát tenni. Tudom, mit tudom. Megkárcsázni. Nem most, majd. Hozzám a fejét. Szeptemberben. A kicsi is jár nagyon nyomja a szöveget mindig egy sajátosítja. A kicsi. Jaj, hagyjad már, mikor van. A komar is nyomja a szöveget, amit még nincs egy nőgyel. Mi még nekem akarod volni? Nekem? Nekem úgy jobb, ha nem tudta nincs. Mindegy, mindegy. Egy eset mikor is kapjuk a kertetőt. Ja? Hát te nem vittem ebben voltam. Véletlenül mosógépbe belekeveredik, akkor az a hasznot fogom mondani. Megállj a kivaszkot, hogy legyen. Tűzsét láttam, amúgy mindenféle van benne. Hol van mész, Tami? Mindenféle van benne. Jövő és jó, a kocsésünk fagyom már, hova mész? Várjál majd. De aki még sok is a külseje, nem? Ugyan, mert. Na szóval van tűzsére. Na, mindegy. Igen. No, hát ez. Nekem az az, az a packás, adja packás. Nekem mindig annyi, amilyen van, olyan. Csak figyelj, hogy ilyen, ugye. Nekem mindig. Az, azt. Egyébként. Olyan sován volt. Amikor főbasszák, nem akarok átolni. Vissza fajnál. Te urált még egyne, bak. Nem kérdeztem. Külsőrös tata, vagy ilyen pácikás? Ó, ilyen pácikás. Ez a Brigitta az is külön. A Brigitta tűcsíres, vagy pácikás? Fogókássak kész, vagy tőcsére? Tőcsére. Tőcsére. Ő milyen? Ez oszi. Igen. Én is kell a drágot, meg a drágot, meg a drágot, meg a nem találkoztatok a cikkóval? Az a bót, nem az a... Nem. Ja, az ingyen sem. A bót előtt volt, lehet. Az a bót előtt volt. Még annyit mondta, hogy most megy a cikkó. Hát mondom, befejezte. Lehet a kanyónál meg volt államérik két sörre. Megállal lehet, ha jó, hogy... Hát egyszer valahol beszoktassák sörre, akkor az egész évben oda jár. Ez erre fog jönni, ez mindig bejön. Helyt is mondta, hogy majd megesszük azt a babot, akkor arra úgy nem buta a nagy válasz, de megisszük a sör. Jó, hogy jó, a sör az jó, az jó, hát a babot. Mindjárt jön. De én azért mondtam neked, hallom, hogy telefonál, hogy nagyon éhes, még máma nem evett. Ja. A telefonon mondta valakinek, hogy még megáll a buta, és valami enni valami. Én azért gondoltam, hogy hát akkor lesz itt emberben, hát nyugodtan is ide bírni, azt tehát velünk. Van ilyen egy csík, van. Pepper. Meg is jön, nem? Van benne a földjártal az egyik. Ja, egy csík. Mi? Kettel is van? Aha, ezért van, hogy ez vanília, meg egy csík van benne a közepén. Nem folyékony, az még folyékony lehet a kis csike. Jó, hogy is hagyta. Tudod mondja, hogy nagyon éjes, nagyon éjes, emlél a bodbot. Gyerekként sört. Nagyon éjes, mint az Attila. Tüskével leszi a cigit, azt vagy a cigit. Sört, azt így ilyen csík. Há. Aránka. Mindig magyarázott, mindig az apja, az asszony, vagy nő, valami mellett, hogy elmentünk hozzája, vagy kedvenc, hogy valami ügyé volt. Nem emlékszik, mert ott laknak, vagy laktak, amikor a parkon egy utcáján végig mész a... Ott laknak, ott ott. Valami mindig itt sem manda bandádok, csak aztán nem tudom, miért fölött elmenni hozzá. Elég már sokkal valóság, mint a fővére szövet. Jó, hogy ilyen lehetett már, mikor ilyen volt. Mit ezért lehetve csinálták a fejházat? Most meg 22 van, akkor 13 éve. Nem. De. De hány éves? 28. 2009 végén csinálták, majd 2010 óta jött. Hát akkor még 12. Évvége lesz 13. Mikor volt ennek? 2009 vagy 2010, ilyen valamikor? 2009. Novemberben azt jelenti. Az év végén. Az év végén. De mikor csinálták ezt a kiülőt, nem 2010-ben? Igen, azt mondom, hogy utána van. Igen, akkor csináltak a fűtőszobát is. Hát, azért mondom, hogy valami. Dani volt, tudom, hogy itt a fő volt tudva az egész háza, hogy ugye kibontották a házat, meg újba csinálták a fűtőszobát. Ő volt ilyen járókás, mert nem tudott engedni. Akkor 2011 után. Nem 2010-ben, akkor utána. Utána, mert tudom, hogy akkor itt járókál, akkor folyosón. Jó, lehet, hogy nem mindjárt egymás utána csinálták. Hámba bontottuk ott azt a végé épületet. Ezen úgy fájt az elég, ami a kisvárnak az akarták a kellembe téglát, úgy vizsgál a kocsira földobni. Hát ott ugye a vátoroztuk. Téglát látjuk, valami végett a kocsirát. Tudom, de aztán elvátoroztuk, aztán meg, hogy szép, voltam is onnan kiócskán, mert össze lettek lőtve azok az épületek. Régi disznóalgót itt, nem? Valami. Meg valami rossz vészer. Na, a pince volt. Pince volt is megvan. Nem. Vélem, hogy megvan. De nem lehet bemenni, se hagyjam. De akarsz menni. Nem a pince, ami máskor itt volt a kinti pince. Hát abban nem lehet bemenni. Vagy belette vett, vagy nincs olyan temető az. Csináljuk ezt a takarásból. Hány óra fog kezdni? Úgy van a reggel, hogy ne legyen már. Hát tudod is jönni? Bírok. Te járni? Te szívni? Mikor? Holnap. De hányra? Hát délelőtt az 1-2 lejött, dobáljuk külte azt a... Bírok. Jól, hogy nem jól. Szerintem bírok. Akkor jó. Akkor jó lenne. Én itt leszek, az Isten megtart. Majd én azt azt még máma összetúrogatom, meg szépen megigazítatom. Hónapra fóliázni, ő meg földet rá, azt rá van. Amit fejlett. Tudom. Sógor, nem sógor. Mit tud az Attila? Neki közeli rokona. Apád testvérnek a fia. Ha, akkor neked nagypár. Zöreg Attila testvérnek a fia. Ja. Nem, én nem tudom, hogy rokona. Annak. Zöreg Attila testvérnek. Igen. Hát az Imre. A Gyulának volt, a Gyula meg az Imre volt. Imre, az öreg Imre. Ja. Egy Imre, nem Imre, ez a kis konyó. De Imre. Havad is Imre volt. Ennek az öreg apja volt a testvére. Ebben az anyjára ütött. Ja, az Imre? Nem kajó. Kajók mindjárt. Vékony, magas idejük óta. Hát ő nem vékony az így. Jó bőve van, soványabb is. Mit? Volt ő sokkal soványabb is. Tudod, milyen szép anyja volt neki? Nem, tudom, én nem. Mert nem én azokat értem, hanem nem tudom. Ha ő még a két kezdi torahovóra, akkor az apja már nem is tudom, hogy meg volt. Nem volt. Nem volt. Meg volt. Meg volt. De nem sokáig ilyen egy-két évig, ugye? Mert ő is baszta az apját, meg a láncestvérje is. Ugye elég korán meghalt az apja. Meghalt az asszonya. Az asszonya? A kívül az anyja. Ja? Az halt meg korán. Akkor az öreg élvégétű, már nem öregétű, hanem hagyjott hozzá néha szöröm. Élvégétű ugye maga módján, de hát egyik gyerekkel ezre zárta, akkor összeresen értettem a szervasszonyát, így lakottam az első utcán, akkor befordultam a járra. Hát tudom, hogy itt láttam, hogy hátam. Összeresen egy szervasszonyát, aztán a gyerekek még jobban elkezdték izélni a lám, még a az egyszajgot is összeszedte a tét karalat mindenki az anyjáiról, hogy nem hagytak az öregnek élni. Hát tudom, hogy ismerem a Marit is. Hát. Tudom, hogy itt laktak a körforgalomnál mindjárt jobbra itt az első utcában, csak nem tudom már pont, hogy melyik ház, de mutattál érték. Nem tudom, hogy miért tudok mindig bántani, nem lehet inni. De az öreg? Nem most mindig azt mondják, ha valami történik, azért mert van. De fiatal volt az apja, nem? Nem volt öreg. Akkor még nem volt öreg. Mondom, olyan idős volt, olyan idős, mint az én asszem, egyik gyárt az iskolában. Ja. Hát most, hogy hány éve halt meg előtt, 10 éve, vagy mennyi jár, most az asszem 78. Hát én meg egy... Hát meg az öreg kanyom már egy 20 éve meghalt biztos, nem? Én is 20 éve. Hány éve meghalt a legapám? Melyik? Nincs rá út az. A 16 év még csak. 2006-ban halt meg a jobb emlékszem. 2006-ban halt meg különben. 2006-ban halt meg az Imrek, még aztán költnek halni. Ja. Mert még tudom, hogy volt nekik egy közös kukoricatonnal, aztán főtörő. Az még nagyon kiharcolta, hogy az övé legyen, ne emezik ki. Az öreg kanyó, a Gyula, meg az Imre, vagy úgy mondom, a Gyulának hiszek az élekeket. Ja. A Gyula, meg az Imre, ugye testvérek voltak, most ők összefogtak, hogy egyben is dolgoztam, meg volt egy tőkörő kombájra, fukott a kombájra, ami ért valamit. Most ez az Imre kihaltott, hogy az övé legyen, mikor meghalt a gyulatat, amikor meghalt, az előbb halt meg, aztán halt meg az ő apja. De mindegy, én iszok még egy gyulatot, mink elmegyünk. Mitek? Engem csak a szívni szolgál vízre elhált. Mit akarsz, az a legfontosabb. Folyadék. Tovább kibőj az ember éhen, mint víz nélkül. Köszi. Elmegyünk a mamához. És még odaérek. Még odaérek szállni. Nem volt kint, ami már régen a rakban. Még a sorozatban odaérek. Nem értem. Tegnap nem volt. A ragudott is. Kurva kombány el akart elrogani, hiába kívántam, hogy mondom, elrogani a kombány, egyszer van már. Nem sok főről múlott volna az, hogy tegnap lenyomta volna ezt. Mondták is, mindenki a gazda egy kicsit haragudott is, mert hát ők ezt nem is szokták. Ki más érdem még, mikor a traktor hajtott a képelőgépet. Szia! Ki volt a fárazva, tovább, minden, hogy valahogy tőlelem áll két nap szabadság, vagy valami, hogy egy fővödör víze, akkor öntött a traktort, hogy majd a, mit tudom én, ott a fej, vagy valami, hogy el, hogy siápolt, sikerült is neki. Rá is öntötték, hogy ne lássalod meg, meg tönkre is ment a traktor, feje vagy mit félni, abban az időben már nem tudom. De azt mondani, hogy csak üljetek le, pihenjetek, és itt mindjárt hozzák a másikat a szerelőt. Itt is úgy jártunk, hogy mindjárt hozzák a másikat a szerelőt. Újra, hagyjad, máma már jó, hogy megcsinálta. Kérdez, ez elhúzza, akkor jó rám aztán. Nem húzza, hála Istennek, reggel gyűjünk. Majd azért. Hány óra legyen köszi, hány óra legyen köszi. Amikor tudod? Hát, ha én komolyan. Én nekem minél gyorsabban meg kell, annál jobb. Később a hosszabb munka, az kész. Minél korábban csináljuk, annál jobb lesz, mert nem lesz meleg. Hát mit tudom, hogy kérdezik? Szerintem úgy lehetne egy 8-kor csinálni. Na, akkor 8 lesz. Nem most tudom. Az aztán. Egy kívül megyek, hogy várjunk el. Erre? Azt lesz egy. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Menjünk, mint Attila haza. Menjünk. Nem is így. Az kapu delegy. Itt van a kaput. Nehéz. Nehéz kinyitnom mindent, az igen. Csukjam be! Hátjú! Na, sajnál, arra jövünk ki. Vagy egy nyolc. Nyolc óráig. Nyolc óráig. Nyolc óráig. Nyolc óráig. Nyolc óráig.